Wetan kopi gula Jawa, wetan kopi gula Jawa, gula Jawa katutan, katan. Yang ngaji ojo pojo sembrono, yang sembrono kancane setan. Wetan kopi gula Jawa, gula Jawa. Wetan kopi gula Jawa, gula Jawa katutan, katan. Yang ngaji ojo pojo sembrono. Saka Jawa lawone ati, Saka Jawa lawone ati. Ayo dolor melaje MC, saiki salawat karo ngaji, coto niat lurus ke ati. Saka Jawa, Saka Jawa lawone ati, Saka Jawa lawone ati. Ayo dolor melaje MC, saiki salawat karo Niat lurus ke hati. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Yeah. محسن حبيب الله تريبوتي تريبوتي تتندر انت بون ركوم انت تريدي بون جمدون بحيرا جمبك اوبا تريبوتي تريبوتي تتندر انت بون ركوم انت تريدي بون جمدون بحيرا Bakira kambane apa? Salamullah, salamullah, ala qala rasulillah. Salamullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salamullah. ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي محمد صلوا عليه